राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा आश्विन शुक्ल पंचमी विक्रम संवत 2054 6 अक्टूबर 1997 को नोहर में प्रातः लगभग 8:30 बजे से यह प्रवचन हुआ। राम वराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण एक है एक। तीन बात बताते हैं दास में लोग, एक भगवान, एक जीवात्मा और ये प्रकृति का एक परमात्मा, परमात्मा शक्ति और जीवात्मा, ये तीनों वास्तव में एक है, सर्वोपरि परमात्मा है और परमात्मा का ही अंश ये जीव है और जीव की कल्पना ही ये जगत है। जगत जीव से अलग नहीं है, जीव परमात्मा से अलग नहीं, परमात्मा से अलग है, वो एक ही है। तो सब संसार एक है, इसमें जो राग द्वेष करके अद्वैती भाव कर लेते हैं ये वास्तव में जन्म मरण का दुखों का कारण होता है। अब सबके साथ अगर प्रेम का बर्ताव हो, अपना पद का बर्ताव हो, तो संघर्ष हो ही नहीं। एक ऐसा विषय सुंदर का इस बात को मान ले तो किसी को दंड देना ही पड़ेगा, सब आपस में एक होंगे। कर्मियों की दृष्टि से देखा जाए तो कर्मयोग की दृष्टि से दूसरा हित करना, कर्मयोग में खास चीज है उदारता। कृपण आदमी कर्मयोग नहीं कर सकता, उदार आत्मा। और उदार आत्मा में भी दो वृत्ति हो, एक करुणा वृत्ति एक सुहृद वृत्ति। मनुष्य में उदारता होती है उसमें दुखियों को देखकर दुख कर्मस हो जाता है और सुखियों देखकर प्रसन्नता हो जाती है। जैसे अपना लड़का है बीमार हो तो दुखी हो जाओगे, और वो धन धान्य संपन्न हो अच्छा बढ़ जाएगा तो प्रसन्न हो जाओगे। तो कर्मयोग का अनुष्ठान अगर हम करना चाहें तो भीतर से तो उदार हो और मात्र जगत के साथ ही अपने एकता हो। मनुष्य मानव कहलाता है, मानव मनुष्य ऐसा नाम है इसका। तो इसका मनुष्य का अर्थ क्या है कि ये मनुमात्र संतान है, स्वयं मनु शत्रु वाराणी, उससे जगत पैदा हुआ। मनु का वंश होने से इसको मानव कहते हैं। तो मानव मानव सब एक है, हिंदू हो मुसलमान हो ईसाई हो यहूदी हो पारसी हो कोई, सब मानव है। तो मानव मानव एक हुआ और प्रकृति प्रकृति ये जो संसार में जितनी चीजें दिखती है अलग अलग, ये सब सब प्रकृति का कार्य है। महाभूतानि अहंकारो बुद्धि इंद्रियाणि भूता, ये 24 तत्वों से संसार बना है। तो संसार सब 24 तत्व एक हुआ और जीवात्मा एक संतान एक हुए और परमात्मा एक है ही। परमात्मा तो एक है ही, प्रकृति का कार्य ये प्रकृति के सिवा उस नहीं है और प्रकृति परमात्मा से उस नहीं है, ऐसे जीव भी परमात्मा से उस नहीं है, परमात्मा है। ये असली एकता है, ये असली एकता है। इससे बड़ा प्रेम होगा आपस में, अपना ऐसा देश भर सकता है, किसी को दंड देना ही नहीं पड़े। क्यों? जिस घर में आपस में प्रेम है उस घर में कोई किसी की शिकायत करके कैद कराता है क्या? जैसे घर में है ऐसे ही मात्र संसार में, मात्र हिंदुस्तान में एक है। अपने संतान का कोई ही अनिष्ट नहीं चाहता, अपने भाई का कोई भी अनिष्ट नहीं चाहता, अपने पिता पुत्र का कोई अनिष्ट नहीं चाहता, तो ये सबके सब एक है मूल में। इसको जो जान लेता उसका नाम है ज्ञान। मानो अलग अलग नहीं है, इसका नाम ज्ञान है। अलग अलग ना होते हुए भी व्यवहार अलग अलग होगा। व्यवहार तो मनुष्य में नहीं, ये शरीर में भी व्यवहार अलग अलग होगा। शरीर ये एक शरीर है हमारा, तो शरीर में भी अवयव अलग अलग है। हाथ अलग है, पांव अलग है, सिर अलग है, छाती अलग है, पेट अलग है, पीठ अलग है, पैर अलग है, जांघा अलग है, घुटना अलग है, और बाकी अलग है। ये सब पर सबके सब अपने मालिक जो जीवात्मा उसके हित में लगे हुए है। किसी अंग को खराब नहीं कर सकते, और किसी अंग में पीड़ा हो जाए तो ऐसा नहीं तो पीड़ा भली होती रहे। इस वास्ते गीता ने कहा आत्मोपमेन सर्वत्र समम प्रसिद्धि योजना। शरीर की उपमा से सबको सुख दुख एक समान समझे। अपने शरीर में किसी तरह की व्याधि, किसी तरह का दुख, किसी तरह का दर्द हम नहीं चाहते। ऐसे संसार में सबके सुख में अपने सुख है, किसी को दुख हो जाए तो वो अवश्य ही नहीं है। शरीर किसी अंग में दुख हो तो वो सही है नहीं। ऐसे संसार में किसी के दुख हो तो अपने सही है नहीं। ये गया है, भैंसा आदि है, जानवरों को जो बद करते हैं बड़ा भारी अन्याय करते हैं। ये हमारे सब के सब घर में आप रहने वाले मनुष्य जैसे सदस्य हैं, ऐसे चेती है, छोड़ा है, चिड़चिटा है, चिड़िया है, ये सबका सब अपना परिवार है। ये घर के सदस्य सभी सबकी सभी इस बात को भूल गए। इस बात से न कर्म योग होता है, न ज्ञान योग होता है, न भक्ति योग होता है, और तीनों को एक मानने से कर्म योग हो जाएगा, तीन ज्ञान हो जाएगा। इन तीनों में ये जड़ चीज है उत्पत्ति विनाशशील, इसके द्वारा तो कर्म योग होता है। ये भौतिक साधना है। मानो सबका भरण पोषण हो, सब आराम से रहे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग्भवेत्, तो सब सुख से आराम से रहे, ये भाव होता है शरीर की तरह। पर ऐसा होने पर भी भेद होता है, सब शरीर में भेद होता है। कहना चाहे एक हाथ में भेद है, जैसे कोई रास्ता दिखा रहे पूछे भी रास्ता कदर जाता है तो उसे ऐसा चला जा रहा, यो यो चला जा रहा, यो बताते हैं, यो नहीं ऐसा चला जा रहा, ऐसे लड़ाई हुई यार, बात यूं को चाहिए, यूं को क्या पड़ गया, हाथ तो वही है, हार बड़ जो भी चीज है ये नहीं है, पूजन होता तो इस हाथ का यो है, यो है, इसे पूजन होगा। हर एक अंगुली का भी धर्म अलग अलग है, एक ही हाथ, एक हाथ करके सुख किसी को न हो ऐसी बात नहीं है, और दुख किसी को हो जाए ये बात नहीं है। आत्मोपमेन सर्वत्र समम पश्यति योजना। शरीर की उपमा को लेकर सब जगह सम देखता है, सुख हुआ है दुखम, सुख हो तो सब शरीर में हो और दुख किसी अंग में भी न हो, ये सम देखता है। सहयोगी परमो मत, वो परम योगी बना, योगी अगर श्रेष्ठ योगी बना है, गीता योग शास्त्र है, परम योगी की भाषा परिभाषा ये है, गीता जी की, तो सब जितने संसार सब एक है। एक होने से जैसे माँ के रोटी मिलने पर क्या बेटा को नहीं रहेगी, और बेटा को बात मिलने पर क्या माँ को विश्वास नहीं करेगा, अपने कुटुंब में होंगे किसी विश्वास नहीं करेगा क्या? जो घर का प्रबंध करने वाले स्वामी होते हैं वो सब जल को सुख पहुंचाते, सब घर वाले आराम से रहे, अपनी उठी मिल जाता है। कोई कोई बाजार से चीज लाता है तो कोई बाजार में जाकर अपना दुकानदारी करता है, तो कोई खेती को संभालता है, कोई गाय भैंसों को संभालता है, ये काम अलग अलग है। अलग अलग होते हुए भी सभी एक है, गाय भैंसा भी हमारी है, फैक्ट्री भी अपनी है, बाजार भी अपना है, गाय समर्पण है, तो एकता रहती है। सबके हित की इच्छा किसी के अहित की न हो, सर्वे बंधु सभी न। तो इस तरह से क्रिया के सामने हो कोई कर्म होगा, इसको कर्मी होगा। और ज्ञान योग क्या है कि ज्ञान योग सब संसार से अलग है, प्रकृति परमात्मा की शक्ति, तो वो शक्ति है उसको जानने वाला है जीवात्मा। जीवात्मा कैसा है कि परमात्मा को तो मानने वाला है और संसार को जानने वाला है। खिचल पावक गगन समीरा पंच रचित अधो शरीरा, ये जितने शरीर है सबसे पंच रचित है, पांच बोधि जानता है और परमात्मा मानता है, परमात्मा है। परमात्मा का जानना तो दूर से होगा, पहले परमात्मा को मानना होगा, मान करके फिर जानेंगे। तो ज्ञान मार्ग ही है, वो पहले मानता है फिर जानता है, और भक्ति मार्ग ही है, वो संसार को मानता है, परमात्मा को मानता है, परमात्मा को मार कर जान लेता है। और ज्ञान योगी पहले से ही क्या जानता है कि हमारा नहीं है। ध्यान दे, अपने ज्ञान का आदर करता है, हमारी समझ का आदर करता है, उसमें कुछ गुरु ग्रंथ आदि कोई जरूरत नहीं है, स्वयं बात समझता है। ऐसी सत्संग की आवश्यकता है, परंतु किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। तो सत्संग की बात जानता है कि जैसे हम बालक थे, तो हम बालक थे और अब बूढ़े हो गए, जवान हो गए, अलग अवस्था हो गई। तो अवस्था होने से क्या सिद्ध हुआ कि ये परिवर्तनशील संसार शरीर ये परिवर्तनशील है और हम परिवर्तनशील नहीं है। हरे के दम मैं बालक बना ऐसा था, खेलता था, वह पढ़ता था, आज मैं फैक्ट्री में काम करता हूँ, आजकल मैं खेती करता हूँ। तो खेती फैक्ट्री और खेलना ये एक नहीं हो सकता, परंतु तो खेलने वाला फैक्ट्री चलाने वाला गाय भैंसा देते वाला स्वयं एक है। बालकपन में वही था, जवानी में वही है और वृद्धावस्था में वही है। तो एक अपने को समझ लेना और इस गार संग छोड़ देना, जड़ता का त्याग कर चिन्मयता का सिद्ध होना, यह ज्ञान योग। तो अपनी समझ है, अपने साक्षात हम जानते हैं कि ये शरीर पहले ऐसा नहीं था, संसार ये पहले ऐसा नहीं था, ये प्रतिक्षण बदलता है। शहरों में गांवों में आप देखो तो इससे परिवर्तन हो गए, गलियों का पता नहीं, गलियां ही और होंगे, घरों से और हो गए, शहरों को देखते हो बीकानेर देखते और हो गया, जोधपुर देखो तो और ही हो गया, ऐसे कलकत्ता बम्बई आदि काम पड़ा है, आप देखते हो मैं भी देखता हूँ, और परिवर्तन हो गया। तो इसे सिद्ध क्या हुआ, ये प्रकृति का कार्य बदलता है, हरदम बदलता है, बदलता होने पर भी हम ही हैं, एक ही है रवि। तो ज्ञानी वो क्या करता है, इन बदलने वालों को छोड़कर न बदलने वाले जो स्वयं है, एक शरीर एक शरीर ही, शरीर ही बदलता नहीं है और शरीर बदलता ही रहता है। शरीर तो प्रतिक्षण बदलता है, तेजी से बदलता है। ऐसे हाथ को देखा जाए, इस हाथ को दो बार नहीं देख सकता, देखा है तो वो तो बदल गया, तभी नहीं बूढ़े हो जाते, आदमी ने बूढ़ा कैसे होता है, बदलता है हरदम। केवल बदलना ही बदलना नाम संसार है, संसार सम्यक होता है, सरती गति संसार सब निरंतर बदलता है, बदलता है। उसको संसार कहते हैं। और जो शरीरी है ये वृद्धा नहीं है। तो ज्ञान योग क्या करता है, शरीर से अपना अलग जो नित्य है उसमें से पड़ जाता है। फिर शरीर बदलो, शरीर मर जाओ, कोई परवाह नहीं, वो ज्ञान योग होता है। और भक्ति योग क्या है, हमारी इष्ट परमात्मा है। परमात्मा की ये दो प्रकृति है, एक प्रकृति है भेदों अपरा पृथ्वी तेज वायु बुद्धि अहंकार अपरा जीव, ये अपरा प्रकृति है। और परा प्रकृति है जीव, ये दोनों प्रकृति है परमात्मा की। प्रकृति का मतलब स्वभाव, जैसे अपना स्वभाव होता है, जैसे अपना बल होता है, जैसे हमारी योग्यता होती है, ये जो अलग अलग है एक वस्तु होती है। तो ये होते हुए क्या है, ये हमारी है, तो हमारे स्वरूप में ही है। हम और हमारा बल, हम और हमारा सामर्थ्य, हम और हमारी पढ़ाई, ये मेरे पर में सब एक हो जाते हैं। नारे होते हो ये पढ़ा लिखा है, कम पढ़ा लिखा है, ये योग्य है, ये अयोग्य है, फर्क होता है। तो इसमें तो फर्क ही फर्क होगा, सभी कभी एक रूप होगा नहीं, और अपने में फर्क होगा ही नहीं, क्यों न बदलने वाले में समम सर्वेशु भूतेषु तिष्ठन्तम् परमेश्वरम् विनश्यत्सु अविनश्यन्तम्। यह पश्यति सः पश्यति, और क्या हो गया, समम पश्यति सर्वत्र समवस्तु ईश्वरम् न विनश्यति आत्मन। इस बार अपनी हत्या नहीं करता, इस बार परम गति हो जाता है। तो तो ये बात है। तो संसार सब जीवता है, ये है। संसार से शरीर अलग नहीं हो सकता, शरीर से संसार एक नहीं हो सकता, शरीर संसार एक है। ये अलग मानते हैं, ये गलती होती है। एक तो इनको है नश्वर है, नाशवान है, इसको स्थायी मान लेते हैं, नित्य मान लेते हैं, और नित्य मान करके संसार को अपने लिए मान लेता है, सत्ता देता है जो सत्ता है नहीं, देख सत्ता देकर महत्ता देता है, महत्ता देकर संबंध जोड़ता है, इससे ये फंस जाता है। तो शरीर को संसार से अलग माने, ये सब अपरा प्रकृति है, अपरा है, जीव है परा, तो अपरा प्रकृति है, एक जीव नहीं है, मिला जीवन परार अपरा मिलकर के जीव होता है। तो परा चेतन से अपरा जड़ से ऐसे संसार सब है। तो सब संसार एक है, अपरा प्रकृति से एक है, परा प्रकृति से एक है, भगवान की दृष्टि से एक है। भगवान की एक शक्ति है, आपकी योग्यता आपसे अलग आप बता नहीं सकते, अपना बल अलग से, अपना मेरा तो ये रहा, मेरा बल ये रहा, आपका बल है, पर बल घटता बढ़ता है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, योग्यता घटती बढ़ती है, आप घटते बढ़ते नहीं हो, तो आप अलग हो, ये विभाग अलग है, दो विभाग है। तो ये सब मिलकर के एक हुए, प्रकृति और पुरुष होता है, तो पुरुष प्रकृति से अतीत होते हैं, अतीत होते हुए अलग नहीं है, आपकी योग्यता आपका बल आपसे अलग नहीं है, परंतु वो घटे बढ़ने वाला अंश है, न घटे न बढ़ने वाला अंश है, ऐसे ही संसार सब एक है। अगर इस बात का ध्यान दिया जाए तो हो ये शासन है, ये दंड देना, ये सब मिट जाए, सब एक हो जाए, शांत है। ये बात इतना जगत जीव पर हाथ बना हो, ये शास्त्रों का बना है। महाराज कहते कीर्तन करा दो भाई, कोई पैगा दे और कीर्तन कर दो, संसार होते हुए खेती अच्छी होते हुए गायों को निकाल दे छोड़ देते, बड़ा भारी पाप है। गाय दूध देती है, बछड़ा देती है, आपकी रक्षा करती है, और आप उसको सुन दूर छोड़ दिया, सही बड़ी पाप की बात है, वे सब कसर हो जाती है, काट जाती है। इस वास्ते खेती करने वालों से कहना है कि खेती का गाय का घनिष्ठ संबंध है, खेती पुष्ट होती है गाय का गोबर गोमूत्र से, और पुष्ट खेत गाय पुष्ट होती है वाजी है जितना डूबा घास इससे, तो दोनों का संबंध है, इसका नतीजा बहुत खराब होगा, ट्रैक्टर से आप कहीं चलाते हैं बहुत नाश होने की बात है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि गाय का पालन करो। कई लोग करते हैं गाय पालन, सीख के हमारे विचार हुआ कि गाय को सुनी गाय को लेंगे, ऐसे विचार ऐसे यहाँ की भी सुनी है सुनी गाय को लेने के लिए, तो सुनी गाय को लेकर आदमी कैसे काम करेगा। अरे घर में एक दो दो चार चार गाँव है, खेती करने वाले पांच सात गाँव है, छोटे से पालन हो जाती है, मनुष्य की रक्षा हो जाती है। इस वजह से कहना है गायों की रक्षा करो। गो ब्राह्मण हिताय, भगवान अवतार लेते हैं तो सुर भी और गो ब्राह्मण इनके लिए अवतार लेते हैं। गायों को खुद भगवान पैदल चढ़ाते हैं। चौदह महीने के बेटा चूती पहले, तो भैया हमारे सब गायों की चूती करा दे, सब गई वे तो गया ऐसे मैं चूती कैसे करूँ, मैं कैसे करूँगा। इस तरह से गायों के रिश्ते भगवान ने गोपाल जी ने गोपाल पालन करने वाले गोपाल नहरी इलाका है। हाँ। ये गंगानगर जिले का, हनुमानगढ़ जिले का जो क्षेत्र है। हाँ। ये नहरी इलाका है, यहाँ तो वे 12 महीने ही फसल होती है, बहुत बड़े चीज है। पानी जहाँ बहुत होता है घास और थान बहुत हो गई, इस वास्ते गायों जो कुछ सुनी हो वो भी ले लो, अपने घरवाली गायों पालो। गायों 20-50 गाय एक एक आदमी के मैंने देखी है, एक एक आदमी के बगेला बगेला करते हो, थोड़ा बाग हो तो है। आप लोग कृपा करो तो गायों पर बहुत आफत है। 27,000-36,000 तो कार्य करना है और नया नया खुल रहा है। एक बहुत गया खुल रहा है सीकर में भी, कहते कहते बड़ी संघर्ष हुआ, लोगों ने मना किया वहाँ खोलेंगे कसाई खाना खोलेंगे, ऐसी बात हुई। और विदेशी आदमी आया, उनको सरकार ने आज्ञा दे दी, 250 बाहर की कंपनी आई हुई है, घर में मेरे को पता नहीं बहुत आई हुई है, वे गवों को मारने की पशु को मारने का सरकार ने मारने की आज्ञा दे दी, हाईकोर्ट ने बंद कर दिया नहीं ऐसा नहीं मारना है। तो ऐसी हत्या हुई है, उन गायों की रक्षा करो, बहुत बड़ा पुण्य है। नारायण नारायण नारायण।